Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Alaca havası Çorum eline efendim. Al oldu gül yüzlüm firavun. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Sevdiğim efendim.